Soki olingi ye moto ni mamonyo kolia olingo na ye kokoko Nasala nini poyo ni manga na me mangambo solo na baby ye ye Eloko nyoso senga kanga na pesa kayo likamwisi wongo Pardon garona koa na maladi ya bolingo poyo na pesa na yo Pardon garona koa na kolinga yo kaka ata yo koboya Bolingo na lingi yo kabela na iteo Boni yo motema makasi boye Boko tika na mwasi na nyo kwa mae Eloko nine zanga na pode se kwa maboye Bana misatu Muku na ngoma Tumba kateta Chibamba kabengela Eboye msa cheki lunga Tukukuta na atana mbushimai Soki olingi ye moto Ndi mamonyo kolia bolingo na ye kukongo Nasala nini poyo ni manga Na me manga mbo Solo na baby ye ye Eloko nyoso sena kanga Na pesa kayo Mika mwisi uwo Pardon garo na koa Na maladi ya bolingo Oyo na pesa na yo Pardon garo na koa Na kolinga yo kaka Ata yo kukoya Bolingo na lingi yo kabela maiteo Boni yo motema makazi boye Kopotika nga mwasi la nyo kwa mae Eloko nine zanga nga pote se kwa mabo ye Hedume, hedume Thank you. Bona bambo.